15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie nowość. Krem mousse do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merd pytaj w drogeriach Superfarm i dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelajt, witam Państwa. Poniedziałek, 3 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Nie ma kar bezwzględnego więzienia za wypadek drogowy, w którym zginęło 13 osób, w tym 10 białostockich maturzystów. Ewa Kopacz proponuje politycznym liderom debatę. Na środę zapraszam do Kancelarii Rady Ministrów. A PiS pyta. Zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Ta wymiana zdań już za moment. Niemal połowa Polaków posiada jakieś zwierzę, jakie najczęściej, to wyjawimy za moment. Sąd od kilku już godzin odczytuje uzasadnienie wyroku w sprawie, jak przyznają wszyscy, którzy się nią zajmowali, bardzo skomplikowanej. Głównie dlatego, że kierowcy obu pojazdów, które zderzyły się w tragicznym wypadku, zginęli. Przypomnijmy, 30 września 2005 roku koło Jeżewa na Podlasiu autokar wiozący maturzystów zjechał na przeciwny pas ruchu. Zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. Zginęło 10 uczniów, kierowca autokaru i jego zmiennik oraz kierowca lawety. Ponad 40 osób zostało rannych. Wiadomo, że kierowca autokaru chorował na padaczkę, ale czy miał atak w chwili tragedii, tego nie udało się jednoznacznie przesądzić. Wiadomo też, że jego zmiennik chorował na cukrzycę. Prokuratura dowodziła, że właściciele firmy turystycznej, którzy zatrudniali kierowców, są odpowiedzialni za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej, bo dopuścili do pracy kierowców, którzy nie powinni mieć uprawnień do prowadzenia autokarów. Sąd uznał jednak, że to zarzut za daleko idący. Skazał jednak właścicieli firmy, od której wynajęto autokar, na kary więzienia w zawieszeniu i grzywny za nieprawidłowości przy prowadzeniu biura. Chodzi między innymi o fałszowanie czasu pracy, mówi sędzia Marek Dąbrowski. Po coś jest prowadzona ta żółta wykresówka, żeby przedstawić jakieś godziny pracy, że w jakich godzinach kierowca ma pracować, a w jakich odpoczywać. Stąd też, proszę Państwa, tutaj sąd troszeczkę surowi potraktował ten element, ale proszę Państwa, proszę pamiętać, że to wszystko to są czyny przeciwko dokumentom, a nie czyny przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Biegli ustalili, że kierowca autokaru wykonywał niebezpieczny manewr wyprzedzania, ale sędzia podkreślał, że wciąż nie ma pewności, czy była to brawura, czy może atak epilepsji. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ewa Kopacz wzywa liderów opozycji do pojednania. To odpowiedź pani premier na słowa prezesa PiSu. W piątek Jarosław Kaczyński mówił o możliwości współpracy z rządem. Dziś premier Kopacz oświadcza, że docenia ten gest i wierzy, że możliwa jest zmiana na lepsze całej polskiej polityki. Wierzę, bo chcę w to głęboko wierzyć, że tym razem to trwała zmiana. Skończmy te jałowe spory. Możemy się różnić, ale nie musimy się zwalczać. I dlatego szefowa rządu proponuje politycznym przeciwnikom debatę już pojutrze na tematy związane z działaniem samorządów, między innymi o budżecie obywatelskim. Mam nadzieję, że deklaracja współpracy Jarosława Kaczyńskiego przetrwa próbę czasu i w środę pan prezes pojawi się na spotkaniu i wspólnie weźmiemy się do roboty. Pewności jednak nie ma, bo szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, zadaje sobie pytanie, jaki jest sens tej debaty. Zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. W ostatni piątek prezes Jarosław Kaczyński zaproponował rozmowę na temat sytuacji frankowiczów, 700 tysięcy ludzi, którzy są na skraju bankructwa. W odpowiedzi słyszymy, że co prawda ma być debata, ale na inny temat. Jest pewien problem z brakiem wiarygodności, panie Wykopacz. SLD natomiast czeka na oficjalne zaproszenie na debatę, jeśli wpłynie. Leszek Miller pojawi się w środę na spotkaniu u Ewy Kopacz. U nas wybory samorządowe za 2 tygodnie, a już jutro w Stanach Zjednoczonych wybory parlamentarne. I co ciekawe, w tym roku wielu kandydatów Partii Demokratycznej nie poprosiło o pomoc Baracka Obamy. Niektórzy starają się trzymać od prezydenta jak najdalej. Dlaczego? O tym z Karoliny Północnej, Marek Wałkuski. Kandydatka demokratów w Karolinie Północnej, Kay Hagan, w 2008 roku zdobyła miejsce w Senacie dzięki wsparciu Baracka Obamy. Teraz dystansuje się od prezydenta, ponieważ jego notowania są bardzo niskie. Prezydent Obama jest bardzo inteligentnym człowiekiem, ale nie jest przywódcą, jakiego potrzebujemy. Nie potrafi wytłumaczyć ludziom swoich decyzji. Niektórzy kandydaci demokratów nie tylko nie zapraszają Obamy na wiece wyborcze, ale nawet nie chcą przyznać się, że na niego głosowali. Republikanie tymczasem nie ustają w wytykaniu demokratom, że są sojusznikami prezydenta. Ma to zniechęcić zniechęcić wyborców do głosowania na takiego kandydata jak Kay Hagan. Ona wspierała Obamę w ponad 90% głosowań. To niedobrze zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Karoliny Północnej. Nieobecność prezydenta pomaga kandydatom demokratów tam, gdzie jest on niepopularny. Równocześnie jednak utrudnia zmobilizowanie czarnoskórych wyborców, którzy stanowią wierny elektorat Baracka Obamy. Z Karoliny Północnej Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ankieterzy zapytali 1000 Polaków, a zatem wyniki są wiarygodne. W odwiecznym sporze pies kontra kot, górą ten pierwszy. Z sondażu TNS Polska wynika, że jakieś zwierzę posiada niemal połowa, bo 48% Polaków, a psy są zdecydowanie najpopularniejsze. Psy ma 83% spośród właścicieli zwierząt domowych, kota 44%. Wynik nie sumuje się do 100, bo są tacy, którzy posiadają i psa, i kota. Na dalszych miejscach znalazły się ptaki. Opiekuje się nimi 4% spośród wszystkich posiadających zwierzęta, 3% stanowią gryzonie, takie jak szczury, myszy czy chomiki, a gady to tylko 1%. Zwierzęta domowe można spotkać przede wszystkim w małych miejscowościach. Psa posiada aż 92% mieszkańców wsi. Teraz to tyle. Kolejny serwis w Trójce o 16.30. Zapraszamy. Masz psa? Kota posiadam. Masz psa? Ani kota, ani psa. No, czyli się w sumie zgadza. Masz psa? Nie, bo a kota? Pies zszedł był, ale będę miał za chwilę kolejnego. To się liczy. Tak? Liczy się. Czyli no nie jest nas 1000, ale wyniki są dość wiarygodne. Elu, masz psa albo kota? A, czyli Ela trochę nam zaniża. Piąty, początek listopada, pogodny i ciepły, bardzo ładny. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na południu mglisto. Temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 2 w centrum i do 7 nawet nad morzem i na zachodzie. Na południu i na północy silniejszy wiatr. We wtorek, czyli jutro, pogodnie. Na północy i w górach wciąż wietrznie. Temperatura od 10 do 16 stopni. Początek listopada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać cię na telewizor Smart 48 cali Sony, tryb Live Football, 200 Hz, klasa A++ za 2599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Citroën. Creative Technology. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Curly Heads. Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od klimatu. W Warszawie spotkali się dziś eksperci Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Są wśród nich optymiści i pesymiści. Ocieplenie to nie znaczy palmy w Polsce i winogrony. I jeżeli temperatura średnia podnosi się o 4 stopnie, 6 stopni dla Polski do końca wieku, to ma bardzo poważne skutki wszędzie. O. O ocieplaniu się klimatu w Polsce już za chwilę. Przy okazji zapytamy o suszę. Czy w Polsce mamy się czym martwić? Susza jest co prawda wyczuwalna, natomiast nie ma w tej chwili jakiegoś zagrożenia widocznego suszą hydrologiczną. Wegetacja ustaje albo już ustała. Rośliny nie potrzebują na zimę takiej ilości wody. Ten temat powróci za godzinę. W ten weekend ulicami Nowego Jorku pobiegli maratończycy. Maraton nowojorski to impreza jedyna w swoim rodzaju. To jest taki maraton, w którym przedstawiciele różnych narodów mają swój kawałek. Polacy na półmetku mniej więcej, prawda, na Greenpoincie, ale tam wcześniej na przykład jest dzielnica żydowska, potem są dzielnice portorykańskie, potem biegniemy przez Bronx i Harlem, także właściwie cały świat jakby przegląda się w trasie maratonu nowojorskiego, tak jak cały świat przegląda się w dzielnicach Nowego Jorku. O maratonie nowojorskim opowiemy za kwadrans. W popołudniowej audycji zajmiemy się także pracą archeologów. Porozmawiamy o archeologach i poszukiwaczach skarbów, bo to nie zawsze idzie w parze. Odkrycia archeologiczne dla tak zwanej szerokiej publiczności znaczą zupełnie co innego niż dla specjalistów. Dla specjalistów odkrycie skromnego cmentarzyska warstwowego ciała opalnego jest czasami większą sensacją niż odkrycie zespołu złotych przedmiotów. O skarbach i o poszukiwaczach skarbów po 17. W Pulsie Trójki dziś o wyborach samorządowych. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls jak zwykle o 17.45. O miłości będzie traktował dzisiejszy reportaż. Powiedziałam, mamo, chcę wyjść za mąż. Za człowieka, którego poznałam, znam go 2-3 tygodnie. Były już uczucia niesamowicie rozwinięte, które po prostu mi mówiły, że no, że jak będziemy razem, to że po prostu będę szczęśliwa, że będę sobą i że to, no, że chcę tego. No, wymyśliłam, że zrobię mu taki prezent, że przygotuję wszystkie dokumenty i przyjadę ze wszystkimi dokumentami przetłumaczonymi już na francuski, żebyśmy mogli wziąć ślub. To był taki mój prezent. On nic o tym nie wiedział zupełnie. Polsko-afrykańska historia miłosna w reportażu o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową, rozpoczynamy piosenką dnia. To Robert Kasprzycki, Same Zera, taki jest tytuł. Jeśli chodzi o nasz telefon, Same Trójki, 22 na początku, potem 7 trójek, zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kurczę, kurczę, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kurczę, kurczę, same zera, silnie we mnie wzbiera w falach chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Dzień nigdy dość, płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, Same Zera, piosenka na dziś. W sprawie zwierząt domowych ktoś zauważa, że pominięto rybki. Pani Marta z kolei odnosi wrażenie, że w wiadomościach zostały pominięte pająki jako zwierzęta hodowlane domowe. Są to bardzo ciekawe i zaskakujące stworzenia. Sama przekonałam się do nich całkiem niedawno dzięki mojemu chłopakowi, który od lat je hoduje. Te pająki, znaczy się, domowe. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Pająki będą miały się coraz lepiej, bo klimat się ociepla. Jest gorzej niż przewidywali naukowcy. Klimat ociepla się szybciej, bo światowa gospodarka nie powstrzymała wzrostu produkcji gazów cieplarnianych. Takie są najnowsze ustalenia Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Pesymiści przewidują, że do końca stulecia temperatura w Polsce może wzrosnąć nawet o 6 stopni Celsjusza. Czy się Państwo nie dziwią, że w listopadzie tak ciepło? Bardzo się dziwimy. Cieszymy bardzo. Dla nas to jest super właśnie. Już któraś zima z kolei jest tak fajnie. Niestety, chociaż tyle słów padło o potrzebie redukcji stężenia gazów cieplarnianych, są to tylko słowa. Profesor Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego. A stężenia rosną, a więc musi być cieplej. Najprostszy problem, który chyba każdy czuje, to jest wzrost poziomu morza. Nas to też dotyczy, bo nasze piękne bałtyckie plaże są nisko położone. A jeżeli nawet wybrzeże jest klifowe, wysokie, no to łatwo je podciąć. Czyli wzrost poziomu morza, który jest pewny, 3 mm rocznie, o tyle wzrasta poziom morza w tej chwili, ale będzie więcej. Nam się żyje lepiej, jak mniej wydajemy na ogrzewanie i można pozwiedzać Warszawę, przyjechaliśmy z Rzeszowa i jest przyjemnie. A tak to byśmy marzli kurtki z pomieszczenia do pomieszczenia. No tak, ale to może się okazać, że w zimę nie będzie śniegu w górach. I jakoś z tego powodu płakać nie będziemy. Jest najwyższy czas, żeby opinia publiczna w Polsce... Pierre Buller, ambasador Francji w Polsce. Zdała sobie sprawę z tego, że ta zmiana klimatyczna jest bardzo groźnym zjawiskiem i dla Polski. Ocieplenie to nie znaczy palmy w Polsce i winogrony. Morze Śródziemne zamiast Bałtyku. Jeżeli temperatura średnia podnosi się o 4 stopnie, 6 stopni dla Polski do końca wieku, jeżeli poziom oceanu wynosi się o 1 metr, to ma bardzo poważne skutki wszędzie. Panie profesorze, ale przecież my jako Europa narzucamy sobie dosyć wysokie te progi, jeśli chodzi o ograniczenie emisji, ale są najwięksi truciciele, tacy jak Chiny czy Stany Zjednoczone i oni sobie takich progów nie narzucają, więc de facto my możemy robić jeszcze więcej, ale w tym morzu utoniemy. Ma pani rację, nie da się odmówić logiki takiemu stwierdzeniu. Rzeczywiście sama Europa, Unia Europejska nie uratuje światowego klimatu, ponieważ jest odpowiedzialna za 1/7 emisji. Ważne jest to, co robią Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, Brazylia. Ale to nie znaczy, że nic nie robią. Na przykład w Chinach jest pełna świadomość, że właściwie zmiany klimatu dla Chin będą bardzo niekorzystne. Ten kraj nie ma zbyt wiele ziemi, gdzie da się mieszkać. My musimy znaleźć sposób na przekonanie innych, że to warto robić. Profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. Bo nie ma co ukrywać. Wiele krajów używa argumentu, jak to jest. Bogate kraje rozwijały się przez stulecia bez zważania na jakiekolwiek zmiany klimatu, a my chcemy iść tym samym śladem i nam się tego zabrania. To jest wielki argument, kto będzie płacił za ewentualne działania ograniczające zmiany klimatyczne. To jest oczywiście problem polityczny, który mam nadzieję, że na konferencji w Paryżu zostanie mocno postawiony i może jakoś rozstrzygnięty. A jak Francja zamierza przekonać świat możemy pokazać im, że właśnie Europa pokazała, Unia Europejska, ścieżkę do tego. Wiemy, co musimy robić, co mamy robić i trzeba zabrać się do pracy. Będziemy wywierać presję, będziemy lobbyingować przez cały rok. To jest nasz największy cel. 2 stopnie wyglądałoby za 100 lat, ale to jest bardzo konserwatywne założenie. Natomiast stężenia gazów cieplarnianych ciągle rosną, więc ten wzrost może być bardziej lawinowy. Przy niekorzystnych scenariuszach, a więc jeżeli będziemy realizować wariant business as usual, czyli tak jak było, do końca wieku można oczekiwać 5, 6, 7 stopni, zależy gdzie. Czy my mamy na to wpływ tak naprawdę? No mamy, trochę mamy. No, zdania są podzielone, myślę, na ten temat. Eksperci ostrzegają, istnieje ścisła zależność między zmianami klimatycznymi a ekstremalnymi zjawiskami w pogodzie. Fale wysokich upałów czy silnych opadów wraz z ociepleniem będą coraz częstsze. A o klimat pytała Anna Rokicińska. Na początku listopada łatwo przypomnieć sobie, jak to bywało drzewiej, no bo 1 listopada to dzień charakterystyczny. Pamiętają Państwo, jak to bywało niekiedy zimno przed laty na cmentarzach. A dziś, wczoraj, jutro 16 stopni na Dolnym Śląsku. Tu Trójka, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. A my tu gadu o maratonie, bo w studiu jest Michał Gąsierowski, który przebiegł w tym roku maraton berliński. Dzień dobry. Dzień dobry, to żeby można o tych maratonach mówić. Ale my nie o berlińskim, tylko o tym nowojorskim. Wprawdzie berliński obok maratonów w Paryżu, w Tokio, w Bostonie i w Chicago i w Nowym Jorku należy do tej największej szóstki. Mhm. Tyle, że nowojorski, który pobiegł wczoraj, jest jedynym w swoim rodzaju, jest wyjątkowy. Dlaczego akurat ten? Właśnie tak się mówi i zastanawiałem się, czy to na pewno jest prawda, ale im dłużej czytałem o maratonie nowojorskim i więcej informacji znajdowałem, tym myślałem sobie, że Chyba jednak rzeczywiście tak jest, no bo już samo miasto, Nowy Jork, tak. To jest takie miasto, które powoduje samym stolica swoim świata, dźwiękiem, właśnie, że dostaje się czasami gęsiej skórki z emocji. Maraton nowojorski w samych liczbach jest imponujący. $100,000 nagrody dla zwycięzców. Lista zgłoszeń tak długa, że trzeba losować szczęśliwców, którzy mogą wziąć w nim udział. I to jest tak, jeśli przez 3 kolejne lata ktoś nie zostanie wylosowany, w 4 ma zagwarantowany start. Tylko trzeba te 4 lata wytrzymać. Tym szczęśliwcem, który brał w nim udział, jest dziennikarz telewizji polskiej Przemysław Babiarz. Maraton nowojorski dla wielu ludzi rozpoczął taką ogólnoświatową modę na bieganie, bo oczywiście maraton bostoński jest, jak wiadomo, starszy, 897 i tak dalej. Ale maraton nowojorski zrobił coś szczególnego, bo tak po pierwsze, jest rozgrywany w mieście, które było przez dziesiątki lat uważane za stolicę świata, przynajmniej atlantyckiego świata. I po drugie, że on się tak rozrósł z Central Parku, też miejsca w Nowym Jorku szczególnego, na całe miasto, że nie jest maratonem pętlowym, tylko jest maratonem z punktu do punktu. Że przebiega przez właściwie 5 dzielnic Nowego Jorku, przez 5 mostów, że to jest taki też maraton mostów. To zawsze budzi różnego rodzaju metafory. No i wyliczamy dalej. Przed telewizorami na całym świecie maraton nowojorski ogląda ponad 300 milionów widzów. Na trasie zawodnikom kibicują ponad 2 miliony mieszkańców miasta. Lista celebrytów oraz wszelkich dziwaków też zawsze robi wrażenie. To właśnie w Nowym Jorku biegli na przykład kiedyś nurkowie w pełnych akwalungach. W tym roku wszyscy czekali na występ jednej z najlepszych tenisistek świata, Karoliny Woźniackiej. Dobiegła, no i trzeba przyznać, że z fenomenalnym czasem 3 godziny 26 minut i 33 sekundy. No tak, po pierwsze jestem dumna, że dobiegłam, a po drugie mój czas. Rany, marzyłam o 3.30, tymczasem 3.26 to jest szaleństwo. W trakcie biegu myślałam o czym? O szejku waniliowym. Obiecałam sobie, że po biegu położę się i wypiję właśnie takiego szejka. Na mecie na swoją przyjaciółkę czekała najlepsza tenisistka świata, Serena Williams, ale są też ludzie na drugim końcu biegu tacy, którzy marzą o jego ukończeniu. W tym roku na przykład na starcie pojawiła się, proszę sobie wyobrazić, 91-letnia Margaret Haggerty, która tak mówiła przed startem. Ostatni raz biegłam w maratonie nowojorskim 24 lata temu. No i proszę, oto znowu jestem. Nie mogę się już doczekać startu i mam nadzieję, że uda mi się dobiec. To mój 81. maraton w życiu, więc przyznacie, że trochę się już tego wszystkiego nazbierało. A mój sekret biegania? Po prostu kocham to. I wielu ludzi kocha ten maraton i kocha w ogóle maratony. Sprawdziłem, czy Margaret dobiegła. Dobiegła. 5 godzin 49 minut. Przypomnę, 91 lat. Chciałbym mieć taki czas. No właśnie, maraton nowojorski to również bieg, który jak żaden inny łączy kultury z całego świata, dodaje Przemysław Babiarz. To jest taki maraton, w którym przedstawiciele różnych narodów mają swój kawałek. Polacy na półmetku mniej więcej, prawda, na Greenpoincie, ale tam wcześniej na przykład jest dzielnica żydowska, potem są dzielnice portorykańskie, potem biegniemy przez Bronx i Harlem, także właściwie cały świat jakby przegląda się w trasie maratonu nowojorskiego, tak jak cały świat przegląda się w dzielnicach Nowego Jorku. I cały świat przygląda się temu maratonowi. W 81 roku Alberto Salazar, który jest teraz chyba najsłynniejszym trenerem długodystansowym na świecie, pobił rekord trasy, tyle że się okazało, że była o 148 metrów za krótka. No i Salazar do dziś twierdzi, że pobił rekord, choć oficjalnie rekordzistą nie mógł być uznany. Przy okazji różne organizacje charytatywne zbierają fundusze. Na przykład Karolina Woźniacka zebrała $80,000 w tym roku na dzieci, żeby pomóc im w karierze sportowej. Zbiera się te rzeczy, które wyrzucą maratończycy, żeby pomóc bezdomnym. Wątki polskie też się pojawiały. W 1990 roku wygrała tam Wanda Panfil. Konkurencję na wózkach wygrał kiedyś Bogdan Król, a najlepszy wśród mężczyzn Ryszard Marczak zajął 4. miejsce. Myślę, że mógłbym tak wymieniać różne historie związane z maratonem nowojorskim jeszcze długo i że po tym wszystkim uznaję z całą pewnością, że to jest wyjątkowy maraton i myślę, że słuchacze Trójki też brali w nim udział i też mają jakieś swoje ciekawe historie z nim związane na pewno. No właśnie, czekamy w takim razie na Państwa opowieści, bo sporo Polaków biegło w Nowym Jorku. 22 i 7 trójek. Jedna rzecz. Wiele osób mi mówi, że się Polacy tak trochę maskują, mało ujawniają, kibice, trzeba, polskie flagi, polskie jakieś tam opaski, czapki. A to jest tak, że biegną ze swoimi flagami w takim maratonie? Bardzo często się tak zdarza. Karolina Woźniacki miała znakomity czas, 3.26. No fenomenalnie, jestem zdziwiony, naprawdę, ale jak ona się po korcie zaczęła poruszać teraz. Znaczy skończył się sezon, ale jeszcze przed końcem sezonu. Jeśli chodzi o ten maraton nowojorski, mosty, wspomniałeś o tym, to jest coś niezwykłego, bo to właściwie filmowe dla nas, filmowe planery, prawda? Te mosty w Nowym Jorku zazwyczaj oglądamy w filmie, w kinie albo w telewizji, a tu proszę, można sobie powiedz. Ach, się romantycznie zrobiło. Twój czas w berlińskim? 4,17, ale chciałbym tak jak Karolina. To był pierwszy, to był pierwszy maraton. Pierwszy to był początek przygody. Michał Goziorowski, dziękuję. She stood so tall and she never said there was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me disbelieving. And I had to let him go. The wolves, they howl for my lost soul. I fell down a deep black hole. It left me for another lady. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. It left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving. And I was Paloma Faith. Tu trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Polska nie uznaje wczorajszych wyborów we wschodniej Ukrainie. Uważamy, że były one niezgodne z pokojowymi uzgodnieniami z Mińska. Takie oświadczenie wydał MSZ w Warszawie. W Berlinie reakcja podobna. Niemiecki rząd zagroził dodatkowo zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert powiedział, że wczorajsze głosowanie w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy było nielegalne. Jak dodał, to niezrozumiałe, że w Rosji pojawiają się głosy uznające te wybory. Rzecznik niemieckiego rządu zaznaczył, że jeśli sytuacja na wschodzie Ukrainy nadal będzie się zaostrzać, to trzeba będzie pomyśleć o wprowadzeniu nowych sankcji wobec Rosji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A do głosowania w Donbasie wrócimy wkrótce w audycji Trzy Strony Świata. Atak na więzienie w środkowej Nigerii. Nieznani sprawcy użyli materiałów wybuchowych. Z więzienia uciekło od 50 do 100 skazanych. Do tego ataku nikt się nie przyznał, ale nigeryjska policja przypomina, że 2 lata temu na ten sam zakład karny napadli islamiści z organizacji Boko Haram. Centrum dla weteranów na ukończeniu. Za niecały miesiąc zostanie otwarte miejsce spotkań dla żołnierzy, którzy uczestniczyli w zagranicznych misjach naszego wojska. I tu znajdą kompleksową pomoc, obiecuje szef Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, podpułkownik Leszek Stępień. Irak, Afganistan to były najcięższe boje, które Wojsko Polskie prowadziło. Przybyło nam nie tylko weteranów, ale przede wszystkim weteranów poszkodowanych. I ja tutaj w centrum chciałbym właśnie ich w pewien sposób kompleksowo zagospodarowywać, żeby to było miejsce spotkań, konferencji, sympozjów. Centrum Weterana mieści się w Warszawie, w dawnej siedzibie WKU dla dzielnicy Mokotów. Zniszczony budynek poddano generalnemu remontowi. Prace budowlane powinny się zakończyć przed grudniem. W skrócie to tyle, a w serwisie o 17:00... Pani się nie rozbierze. Nie, ja się nie rozbiorę. My się wstydzimy. Pojawi się problem na gości na basenach w kontekście zaleceń sanepidu. Przepraszam, że zapytam, bo ciekawość mnie... A właśnie widzę po minie, że zainteresowało niesamowicie. Że jakie są zalecenia sanepidu? Zalecenia są takie, by prysznic jednak brać zupełnie nago, a nie w tak kąpielówkach, w strojach. Normalnie po prostu. Tak, tak. I ludzie mają kłopot. No nie wszystkim się to podoba. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17. Początek listopada pogodny i ciepły. No nie aż tak, żeby się rozbierać, choć morsy chyba zadowolone nad morzem. A, oczywiście już zaczęły sezon parę dni temu. Wieczorem i w nocy pogodnie, jedynie na południu znowu mglisto. Temperatura tej nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 6-7 nawet nad morzem i na zachodzie. Na południu i na północy silniejszy wiatr. Jutro pogodnie, na północy i w górach wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura w ciągu dnia od 10 do 16 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How loud, quiet nights in the midst of crime. How next door to happiness lives sorrow and signals of solution in the sky. A city of justice, a city of love, a city of peace for every one of us. We all need it, can't live without it. A Gotham City, oh yeah. I'm sleeping awake because of fear. Oh yeah. How children are drowning in their tears. How we need a place where we can go. A land where everyone will have a hero. A city of justice, yeah. A city of love. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. A Gotham City. City of justice, yeah. A city of love. Ooh. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. A Gotham City. Ooh. Yeah, yeah. Dead in the middle of stormy weather. We won't stumble and we won't fall. I know a place that offers shelter. City of love, a city of love, a city city of justice. Oh, yeah. Gąsiorowski opowiadał o maratonie nowojorskim, który biegł wczoraj. Mój brat założył taką fundację Accelerating Poland i właśnie były polskie flagi wczoraj na maratonie i była duża grupa Polaków, która biegła w takich koszulkach, właśnie nie maskując się, będąc dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Grzecznie informuję, że Bartek Mikołajczyk z żoną wczoraj przebiegł maraton z Poznania w koszulce dawcy szpiku kostnego. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 20 minut 17. Wybory samorządowe 2014. Już niedługo wybory samorządowe. Przez najbliższe dni będziemy więc przypominać Państwu, jak należy się do nich przygotować. Dziś o pełnomocniku. Jeszcze tylko do piątku. Ci, którzy mają możliwość głosowania przez pełnomocnika, mają czas, żeby złożyć stosowne podanie. Wyborcy niepełnosprawni w znacznym lub umiarkowanym stopniu oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat, mogą korzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do 7 listopada w Urzędzie Gminy należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku wyborców niepełnosprawnych i z zgodą wyrażoną przez osobę, która tym pełnomocnikiem ma być. Czyli najlepiej, żeby to załatwiała osoba, która będzie pełnomocnikiem. Może jakiś podpis będzie potrzebny tam już w urzędzie? Oczywiście te dokumenty może na przykład dostarczyć do urzędu osoba, która będzie tym pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem może być osoba, która sama jest wyborcą w danej gminie, a więc jest wpisana do stałego rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa. A jeżeli na przykład dzieci mają bardzo leciwych rodziców, a mieszkają rodzice w Śródmieściu, a oni na Kabatach na przykład, to już jest inna gmina, nie mogą być pełnomocnikami? Wyborca może powołać pełnomocnika tylko spośród osób mieszkających w tej samej jednostce samorządu. Po prostu urząd musi mieć możliwość sprawdzenia w rejestrze wyborców, czy dana osoba jest uprawniona do głosowania, bo taki jest wymóg ustawowy. Czyli w takim razie pełnomocnikiem szybciej zostanie sąsiad czy sąsiadka niż córka, która mieszka daleko, czy syn? Jeśli jest to osoba daleko mieszkająca, no to tej funkcji pełnić nie może. Wyborca musi sobie znaleźć zaufaną osobę, która mieszka w tej samej gminie. Jeśli taki wniosek zostanie złożony prawidłowo, to urząd skontaktuje się z wyborcą udzielającym pełnomocnictwa, umówi termin sporządzenia tego aktu pełnomocnictwa w domu u wyborcy albo w jakimś innym miejscu na terenie gminy, gdzie wyborca będzie chciał, i urzędnik z urzędu gminy przyjdzie, sporządzi ten akt pełnomocnictwa. Z tym aktem pełnomocnik w dniu głosowania udaje się do komisji obwodowej, tej, w której normalnie głosowałby dany wyborca udzielający pełnomocnictwa, i w imieniu tego wyborcy głosuje. Ten pełnomocnik też musi być przy podpisywaniu tego aktu. Obecność tego przyszłego pełnomocnika przy samym sporządzeniu aktu pełnomocnictwa nie jest konieczna. Ważne, że ta osoba podpisuje dokument, który wyraża zgodę na przyjęcie tego pełnomocnictwa. I wniosek, i ta zgoda muszą być sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia regulującego te sprawy. Są tam określone wzory dokumentów, formularze formularz można uzyskać albo w Urzędzie Gminy, albo ściągnąć z internetu. Te wzory są dostępne na stronach urzędów gmin, a także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Z Krzysztofem Lorencem z Państwowej Komisji Wyborczej rozmawiała Ewa Dudzińska. To o naszych wyborach samorządowych, a już za chwilę Ernest Zozuń o zorganizowanych zupełnie inaczej wyborach na wschodzie Ukrainy. W programie trzecim Polskiego Radia mówi Donbas. Łopocze wiatr flagami przemian. Donbas jak wojownik podnosi się z kolan. Odzyskać wolność chce. Odrodzi się ojczyzna, odrodzi się Donbas. W rytm melodii i z myślą tekstu. Hymnu Republik Ludowych na Donbasie odbywały się wczoraj w Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej wybory. Kto je wygrał, kto przegrał i co dalej? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Donieck, centrum miasta. Przestali chodzić w płaciach, odzieli sportowne kostiumy. Przestałyśmy nosić sukienki, poprzebierałyśmy się w sportowe ubrania i wyciągnęłyśmy rowery. Sportowe ubrania, żeby się szybko poruszać, a rowery, bo do samochodów strzelają. Kiedy maszyny rozbombili się wokół szachty, wszyscy sieli na велосипеды. Kidają snaryady, bomby kidają. Rzucają bomby, pociski, ledwo człowiek zdąży uciec. Dzieci krzyczą, boją się. Dzieciora krzyczali, bojali się. Tak ludzie żyją tu już несколько miesięcy. Od ilu miesięcy tu ani światła, ani gazu, nic. Z latarką chodzę cały czas. Rower, latarkę i dresy. I w piwnicy się mieszka. I my siedzieli w podwale. No, teraz to spokojnie, dzięki Bogu, ale żyć ciężko jest. Ludzie w piwnicach siedzą i jak pociski lecą, to się czeka. Zawali się wszystko, czy się nie zawali? Zginiemy w zbiorowym grobie, czy nie zginiemy? Ja uważam, że to będzie trwało długo. Zaraz się partyzantka zacznie i końca nie będzie. Donieck. Konferencja prasowa przewodniczącego Komisji Wyborczej DNR Romana Łagina. w biuletyń na wyborach głowy republiki popadą trzy subjekty. Do wyborów na stanowisko głowy republiki staje trzech kandydatów: Aleksander Zacharczenko, Siemiakonienko Juri i Kofman Aleksandr. Jeśli chodzi o wybory do Rady Republiki, listy kandydatów zarejestrowały Obywatelski Ruch Donieckiej Republiki i Obywatelski Ruch Wolny Donbas. Komunistyczna Partia Republiki Donbas nie została do wyborów ze względów formalnych dopuszczona. Słowiańsk, przedmieścia. Tutaj był posterunek i tu szły najcięższe boje. Piętrowy to był dom, ale wpadła bomba i wszystko spłonęło. Nie było gdzie uciekać. Przesiedzieliśmy w piwnicy. Cudem ocaleliśmy. Normalnie człowiek żył, o nic nie prosił, dawał sobie radę i teraz o, proszę. Zamiast plonów z pól to miny zbieramy. W życiu nie stalkiwał się z taką sytuacją. Tu nikt się tego nie spodziewał. Nawet jak już strzelali, to ludzie nie do końca wiedzieli, co się dzieje. No strzelają, to strzelają. Dopiero zrozumieli, jak pierwsze ofiary były. Że ludzie zaczęli gibnąć, to dobrze zaczynać pamiętać. Tak, idźcie, smatrzycie. Proszę, pan wchodzi, patrzy. Tu kuchnia była. Tu to, co z lodówki zostało. Tu z pieca gazowego. Nic nie zostało. Tu pokój dla gości był. Dom był dobry. Pół życia w niego włożyłem. Można tak powiedzieć, pół życia. Ludzie tu pogubili się całkiem. Jak ukraińska armia wracała, to ludzie stali z ikonami i żołnierzy przepuszczać nie chcieli. Generalnie to oni nie wiedzą, czy chcą w DNR żyć, czy nie. Emeryturę chcą dostawać i pensję. Byli pod ostrzałem i nie wiedzą, kto dobry, kto zły. Trzeba im stopniowo tłumaczyć, co jest co. Duża ich część myśli, przyjdzie DNR, będzie wspaniale. A druga, przyjdzie Ukraina, będzie dobrze. Telewizja DNR nadaje reklamówkę wyborczą Aleksandra Zacharczenki, obecnego premiera DNR. Mnie nazywa Anastasia. Dlaczego ja będę głosować za Zacharczenkę? Nazywam się Anastazja. Dlaczego będę głosowała na Zacharczenkę? Bo z jego przyjściem w naszym kraju pojawiła się nadzieja na pokój i stabilizację. Płacone są emerytury i pensje. Dzieci chodzą do przedszkoli, szkół, śmieją się, tańczą. Myślę, że Zacharczenko postawi na mądrych i odpowiedzialnych ludzi i nasze miasto znów odżyje. Przecież mamy do tego wszystko. Ja wierzę Zacharczence. Ja wybrałam. I ty też przyjdź i głosuj na Zacharczenkę. Przychodzi i pragłosuj za Zacharczenkę. Dawaj, pomożemy ciebie. Krematorsk. Punkt wydawania pomocy dla uchodźców prowadzony przez UNHCR. UNHCR przywiózł dziś kurtki dla dorosłych i dla dzieci też. Ostrzeliwali nas i za dnia i nocą. Okien w domu nie ma i nerwy nie wytrzymują. Nerwy nie wydrzeli. Kurtkę pani dostała, a dziecko gdzie? I dla niego też będzie. Staramy się ludziom trochę ciepła dać i dosłownie i w przenośni. Oni i tak tyle nerwów natracili. Tu na szczęście spokojnie, nikt nie strzela, bo z Doniecka uciekaliśmy, bo żyć się tam nie dało. Teraz z nerwami tylko informacji stamtąd się słucha. Wszystko nam się spaliło. Goli i bosi zostaliśmy. Dom cały się spalił. Czym oni strzelali, to ja nie wiem, ale dom cały spłonął w 20 minut. Nic nie dało się zabrać, ocalić. Została mi tylko taka wielka łuska po pocisku na pamiątkę. Oleg Bieryzawoj, kandydat na deputowanego DNR, udziela mi wywiadu na temat tego, co i dlaczego dzieje się w Republice. Ukraina obecnie jest w stanie okupacji wojennej. Amerykańscy agresorzy osadzili jakieś tam marionetki na stanowiskach we władzy w Ukrainie. Ustanowiono juntę, która objęła władzę na drodze zbrojnego przewrotu i oni walczą z własnym narodem. Na Donbasie chcą zniszczyć ludzi, którzy są pracowici i niezłomni. I dlatego ludzie powołali Republiki Doniecką i Ługańską, żeby odeprzeć te agresje faszystów i wyzwolić swoją ziemię. Tak jak nasi dziadowie walczyli w II wojnie światowej, tak i my walczymy teraz. Nasze dziady teraz będą bronić. Słowiańsk. Sklep w bloku mieszkalnym, tuż obok wielkiej przez wszystkie piętra wyrwy w budynku po bombie. Dobry dzień. Jak wy работаете здесь? Pan tu pracuje? No tak. Nie boicie się, że to wszystko się zawali? A gdzie mamy się podziać? A куда деваться? Ruch nie to słyszy. Jak się zawali, to usłyszymy. Ty nie czuł na ruch. Ja думаю, ruch. Myślę, że się nie zawali. Co się miało zawalić, to się zawaliło, jak bombę wrzucili. Od piątego piętra do parteru wywaliło wszystko, kilka mieszkań. Tak, co się miało zawalić, to się zawaliło. Wszyscy tylko się boją, że tu znów wojna wróci. Tu nikt ani za DNR, ani za Ukrainą. Wszyscy mają dosyć i DNR, i Ukrainy. Spokoju chcą. Żyć jakoś się chce. Donieck. Jeden z lokali wyborczych. Głosuje premier Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko. Jak wy widzicie budycie? Jak pan widzi przyszłość republiki? Świetlaną i szczęśliwą. Dziś mamy wybory. Zobaczymy, jak zareaguje Kijów i później będziemy się zastanawiać, czy z nimi rozmawiać, czy nie. 1, 2, 3, 4. Władimir Fiesienko, ukraiński politolog z Centrum Analiz Penta, udziela mi wywiadu. No, понимаете, to скорее имитация выборов. To, co się odbyło, to przecież imitacja wyborów. To, jak były one przeprowadzone, to dowód. Po pierwsze, prowadzono je w warunkach wojny. Po drugie, tam nie ma żadnych spisów wyborców. Jako wyborców zakwalifikowano najemników, którzy tam walczą. A jest ich tam tysiące z różnych stron Rosji i świata. I oni głosowali. Na pewno była bardzo dobra frekwencja. Było jakieś głosowanie internetowe, było głosowanie w Rosji. I tak zapewne w wyniku tych wyborów przywódcami republik zostaną ci, którzy już tam zajmują jakieś stanowiska. A w parlamencie będą dowódcy polowi i trochę tych polityków miejscowych, którzy popierają separatyzm. Ale to nie wróży niczego dobrego, bo ci dowódcy polowi to już ze sobą awanturują się o wpływy. Rosja przez wybory chce to jakoś ucywilizować, tak żeby było polityczne przykrycie. A to po to, żeby później podczas rozmów rozmaitych sadzać ich za stołem negocjacji i by trzymać się tezy, że to nie konflikt z Rosją, a z separatystami. Kto to imię? Czy ktoś ma pomysł, jak to rozwiązać? Jak na razie pomysłu nie ma, walki trwają. Jedyne, co na horyzoncie, to zamrożenie konfliktu. Jakieś formy zawieszenia broni. Choć nikt nie wie, jak to kontrolować i egzekwować. Być może zima na razie zamrozi ten konflikt, dosłownie i w przenośni, ale przyjdzie wiosna. I taka huśtawka między pokojem a wojną będzie się ciągnęła przez następne miesiące, a być może i lata. Można i w budущем году. Makijewka, ośrodek dla uchodźców. No co, przyjechali сюда, поселились. Przyjechaliśmy tu i czekamy, aż wyzwolą nasze miasto, nasz dom. Pomoc humanitarną dostajemy i żyjemy. Tam mieszkanie zostało, na razie stoi. Codziennie dzwonię do sąsiadów. Na razie stoi. O mamę się boję, bo została w Doniecku, bo babci chorej nie mogła zostawić. Mama rozkazywała, papa wyjebał. O wojnie? To mi mama opowiadała, a ja to nie myślałam, że wojnę zobaczę. Teraz się tak mówi, wie pan, jak to na filmach o wojnie mówili, że wyzwalają, że okupują, a my to mamy naprawdę. Nie myślałam. Dzieci odłamki od bomb zbierają. Ja chcę do domu, do Doniecka. Niech oni wszyscy zrozumieją. Ja mam 56 lat. Jak mam życie od początku zaczynać? Ja tam całe życie pracowałam, budowałam, starałam się. Dlatego ja tam muszę wrócić. Nie надо вернуться к себе. Ja nie chcę ich słuchać, rozumieć. U nas w bloku żyli różni ludzie. Kazach, żony miał Rosjankę i Białorusini, Ukraińcy. Ja Rosjanka jestem, ale my wszyscy tam się już wymieszaliśmy i wszyscy braćmi jesteśmy. I przecież razem żyliśmy zgodnie. Bo wie pan, Rosja to Rosja, Ukraina to Ukraina, a Donieck to Donieck. Ja się tam urodziłam i tam wyrosłam, dlatego ja muszę wrócić do siebie. Dziś z Donbasu nadaliśmy audycję. Trzy strony świata.